أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة مخکنا الله جل جلاله دا خبر ذکر کړی و وویل للكافرين من عذاب شديد د کفر کونکو د پاره کم چې د الله پیغمبر چې کم قران دی تر اوله دی پیغمبر راغله دی هغه نه مني نو د داسې کافرانو د پاره دردناک عذاب دی نو ورپسې الله د دې کافرانو یا صفت بیانې درې صفات یې بیانې یستحبون الحیات الدنیا یسدون عن سبیل اللہ یبونها ایواجا یا خود دی ما قبل سر ربط دارے چی دی کمو کافرانو دا پار دردناک عذاب دی نا اللہ و یعی که دادا صفات موجود دی آئی دا پار چی دردناک عذاب دی نو دا دک دردناک عذاب دا پار اسباب او وجی دادی دل تکی اللہ جل جلال ہو دری وجی ذکر کری او بازی مپسرین وی دا مستقل جملہ دا الله وی چې چا کې دا درې صفات موجود وي دا په گمراهۍ کې ډېر لری دي د حق نه ډېر لری دي درې صفات کم دي داګه تفصیل مور لومبنه الذين الله یا کسان یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره چې هغه ترجیح ورکي ورکي ژوند دنیوي لرا علی الاخره په اخرت باندې دا صفت کې موجود دی نو تاسو ته معلومه خبره ده چې کوم انسان کوم شی لره غوړوار ورکی په بل باندې نو چې کوم لا غوړوار ورکی نو دا هغه طلب سیوا کوي دا هغه پر خپل جانم خرچه کوي دا هغه پر خپل مالم خرچه کوي دا هغه طلبم سیوا وی او کدا هغه د لاس اوزي نو دا هغه پر حق کوي نو الله وی چا کې چې دا صفت موجود ده چې هغه جون دنیوي جون لره پا اخیرت بانی غرواری ورکی یعنی اخروی جوان بانی غروالی ورکی اخیرت نخوخی دنیا سر زیاد محبت او دا دیزا که اللہ دا کافرانو صفت ذکر کئی ابرم زیان ترالا دا کافرانو صفت تی اخیرت بانی دنیا لترجی ورکل دنیا لزیاد تیم ورکل لاغی سر زیاد محبت ساتل داغی سر زیاد امین ساتل او بل ځکه الله یو لسم سپاره کې ذکر کړی وو اطمئنوا بها دنیا باندې مطمئنه کېدل خبرم ځان تعالی اطمینان د دې مثال دا استمع بیان کړو لکه سړي باندې کیسې نو هغه ټیم دا کیس ذهن رانی ولي کاپټ کې کارم کوي یاره تاریخ لګللې هر ټیم هغه ټینشن کې نو مسلمان به داسې د اخرت د پاره دا زیویل کې څنګه چې انسان کې دنیا باندې یو کیس دنیا باندې به مطمئن نه بهر حال ضرورت به پوره کوي خو هغه به د اخرت باره کې دا سوی لکه څنګه چې انسان باندې کیسوی او داگه دا حل کولو دا پارا هر ٹیم انسان من دی تللی وی او داگه دا پارا طلب کئی پیسی ٹکی لگی خپل جوان لگی مسلمان بدا سی او کافر با دا دی برعاکس چونکہ دنیا لترجی ور کئی نا آغا با دا دنیا دا پارا هر ٹیم پریشانه داگه دا پارا طلب داگه دا پارا کوشش داگه دا پارا محنت نن اللہ دی ما پیو کی مسلمانانو کی دا صفت پیدا شوی دا اصلاً دا کافر صفت دی دنیا له ترجیح ور کول پاګی باندې مطمئن کېدل دا اصلن د کافر صفت ده او اخرت له ترجیح ور کول او اخرت باندې مطمئن کېدل دا اصلن د مسلمان صفت ده او مسلمان نن سبا ځان کې د کافر صفت راوسته کافر ځان کې د مسلمان صفت را نه وسته اخرت یې چرې خپل نه اخرت یې بدی شي او مسلمان لګېدل لري د کافر هغه صفت یې خپل کړي الله یا کافران چې هغه ترجیح ور کوي ژوند دنیوي لره په اخرت باندې دین صفت ویسدون عن سبیل الله او دای منکی خلق دلار دا الله نه نو دلار نه مراد ته استعمالی لار مجازن دا الله دین ته ویل کی او لار و تعالی زکه وې څنګه چې انسان پلار باندې خپل منزل مقصود ترسی نو دا کرانګي انسان په دې دین باندې خپل د اخرت مقاصد ترسیدن کوي نو دا پکې الا کنه د دې وجنا سبیل الله وتعالى کیږي دا الله لار په دې باندې الله تعالی دا الله ملمستیا ته انسان رسي نو کافر څه صفته ويسدون عن سبیل الله من کیږي د لارې د الله او خلق من کوي د لارې د الله نو دا کافر صفته د دین د پر دیوال جوړې خبرم ځان تعالی د دین د پر دیوال جوړیدل دا د کافر صفت دی او مسلمان صفت داره چې دې په دین د پر دیوال نه جوړیږي بلکې د دین د پر په پل جوړیږي خبر هم ځان تعالی دا مفتاح الشر دا د کافر صفت دی د شر د پر صفت او د مسلمان صفت چې دې مفتاح الخير و معالیک الشر دې په د خیر د پر چابی وی د خیر د پر په دې پل وی دیوال د دیوال بنګرځي د خیر د پر په دې پل او چابی وی و معالیک الشر او د شر د پر په دې تاله ګرځي د شر بندون کې وای د شر د پر په دیوال ګرځي نن دې الله ما پیو کې دا صفته مسلمانانو کې پیدا شوی اوبان ډېر مسلمانان چې د تبلیغیان کیسه کوي وي مسلمان شراغ اهل ته چې جمعات کې مونږ ولیدل چې چپلې مونږ ترخ کې راوغهسته وي هغه چې دا څه کوي وي چیرې د خلک پټای به څنګه وي دا اسلام نه توبه ده چې پاره کې مسلمانان د چا کېړای محفوظي نه پری دا ډېر واقعیت هغه ما هتراغلی دي ندی ته لیکي کې د دین د پر دیوال جوړل مسلمان هر داسې کار کوي چې داغه په وجه باندې خلک د دین نه متنفر کیږي او د دین نه د اغه نفرت پیدا کیږي نو کوم اولاد او کمیان او کار څوک دی خو چې کله د دین د پر دیوال ګرځي نو بده کې هغه صفت پیدا شوه دی چې کم هغه صفت د کافر دی خبر هم ځان تعالی نو مسلمان صفت داره چې هغه د خلک راکاږي خلک بدین طرف تراولي متاح الخير وي او درم صفت ويبعونها عوجا ويبعونها دیکي خزب الاسال خديت حزب الاسال كده لکي طالبان ہوتی مطلب داري ويبعونها لها ويبعون لها عوجا او پر دین کې کجروی پیدا کړي کوګواله پیدا نو پر دین کې کوګواله پیدا نشتا خبرم ده تعالی خدای بګره تیرا زین لټي نو کله به وي ردی روزو ته ضرورت ته مطلب دا خاصه پزان لګي تیرولي کله به په مزبانه خدای ته سملاويږي کله به یو وی کله به بل وی نو دا د کافر صفت ته د دین کې کوګواله او د اعتراض زاین لټل دا د کافر صفت ته الله وی چې درایم صفت به ګیدا غره چې په دین کې کوګواله لټي د دې جملې یو معنا ده علامه قرطبی د دې بل معنا هم کړی او دا معنا نن سبا د دې مصداق هم خلق موجود دي ها وی مونها ای وجاد ا مطلب چې سکه یو دا غلط عقیده به جوړ کړي یو غلط طریقې کار به او بیا به د قران او د حدیث نه راغې د پر نصوص راو باسي همدغه خبره کوم دا قران کې لګا هرانګه د قران بدک کا مطلب نه بلا وجه چې هغه آیات بدد د مقصد سره د عقیده سره د خبرې سره نه لګي او هر آیات ناس به مخه ته قرآن اهي او هر آیات بخپل مقصد او خپل مدعا تراله قرآن هو به الله اهي خو یې برګېډ نه او کتاب ور سره لګي خبر هم ځان تراله د خپل غلطي اكيد او نن سببات الفرس ټول د سيدي آیات څه دي ادي وجه موږ دا تبازي وي راوي پلان کې هم قرآن وي قاضيانان هم قرآن وي ګنه موږ قاضيانان غلیسترین کافران دي دا غي نه ساغستلم دا غي د اشیاء د جمعت کې دا سلیبس لګیدلې دي دا لیبل له کډونه لګیدلې دي دا غي نه غستل دام حرام بدترین کافران حالانکه یم دا قرآن رالي خبرم ځان تل دې ته باندې ګورې چې دا قرآن رالي الله وی د باطل فرستو د کافرانو د دکه صفت ده چې اغیب قران د خپل منشات را لیدان د بال قران وله قران نه بیان کو اگر ته ته چې قران ته غلط ته قران درس باندې خبر هم ځان ته د قران درس ایستوک نه باندې خو چې سو قران غلط استعمالای نو اهل حق حضرات هغه خلق باندې خبر هم ځان ته اهل حق حضرات پاسی او داسې خلق د قران د غلط استعمال نه باندې خبر هم ځان ته لګان د دین په نوم باندې تشدد دا هغه بندول دا ځکه خلک ډیر شته پوه شي کنه یو آیات په یو په یو پټ کوي بل په بل پټ کوي دا ناجایز او هر سړی نن سبا چې کومه باطل پرکه پیدا کیه بل اول قران او حدیث راځي ځکه هغه خلک اسی منینا ترسو پوه چې د حق هغه معیار نه نیږي راځي خبر هم ځان ته باطل پرس انسان ترغه پوره خلک تسلیمینا تر دې پوهې چې د حق پیمانه او د حق لیول پراس کې نیس خلک بده وکړي په سبا باندې دا خبره دی بعض خلکو غلط وي رب دیم قران وي دیم قران وي غم قران وي ټول یو دین دی نه کاریانان جدا دي شیغان جدا دي هر څو قران وي خدا هر چا د قران تشریح بدلی سوک د خپل حالت مدعا مطابق د الله حق قران بیانې هغه سره موافقې سوک د الله حق قران په حق انداز باندې بیانې دواړو کې فرق دی. نو دغه معنا یې تفسیر قرطبی دا کړی دا چې هغه د قران نه د خپل غلطې کې دی د پاره د خپل غلط عمل د پاره دلایل هغه چناول او هغه سره پاګې باندې تدبیق کول. دا درې صفات الله د کافرانو بیان کړو. علامہ قرطبی لیکلی دی چې دا خو صفت د کافرانو دی خو کچره دا صفتونه په مسلمانانو کې موجود وي نو دا غي د پاره انتهایی سخت وعید دی ذکر بد او مذموم صفات دی ذکر دا سه خلق مبارک الله فرمای اولائک دا کسان چې دی فی ضلال بعید په گمراه ہے لری کیږي خبر هم ده تعالی یو سړی دا چې سمندر دی داغه په سایت کې دی نو مرجاره امید کې دی چې دا انسان بچي او بارو راوزی او چې سړی د سمندر مست تللی دا هغه بیا واپسی کې دی نشي اهلاک شي الله وی دی د گمراهه په سایت سایت کې نه دی په کنارا کنارا کې نه دی بلکه دی پا اغلری گمراه کی یو دی گمراه دا نزدی جانب دی یو لری جانب دی دی پا گو دا سی لری گمراه کی ورغرکشیوی دی چه دا دی حق تا دا واپس کی دا امید نشکی ابر ہم زیادتالا یا خو اللہ دا دری سپات دا کافرانو ذکر کلو دای ورل حکم ذکر کلو چه دا حلق پا گمراه کی دیر لری تلی دی دا دی واپس کی دل آغا گران دی ابر ہم زیادتالا یا الله دا خبره کوي چې چا کې دا صفات وی دا په گمراهه کې لري دي وویل للکافرین دک کافران چې دي دا صفات پکې موجود وي په گمراهه کې لري تلی نو الله بیان کوي جدید پر دردناک عذاب دی دا ویل للکافرین ا کافرین موصوف ته دا ورلا صفات دي یا دا مستقل جمله ده دا درې صفات الله ذکر کو او د دې حکم بیان کو چې وردی د گمراهه په نږدې طرف کې نه دي په گمراهه کې ډیر لري تلی دیتا اصل کی مجاز ہوئے لیکی گمراہی لیرے نا دیپ گمراہی کے دیر لیرے تلیرے خودہ ہوئی گمراہی لیرے دا تو تاست اما آسان مثال بیان کر خبر ہم دیانتا لگنا تاست اما ببل طریقہ بانے تدبیق ہو شریف کی دیر لیرے دا گمراہی دا نیز دیتر اب تو یو لیرے گمراہی دا لیکن سمندر مثال میں در او یادا مجاز دے پلیرے گمراہی کی نی مطلب دا دیپ گمراہی کے دیر لیرے گمراہی لیرے نا دلری والی نسبت دتا پکار دے خدا مجاز دې ته مجاز ویل کی ډیر تک کرتے دیو شین نسبت کټ شی بل دوشي خبر هم یاده خلک خوري خورا کوي مونږ کا ساو خورا حالانکه نسبت چا ده بګار دي خوراک ده بګار خوري دې مونږ ماجما خورا حالانکه نسبت چا ده بګار نه دي تا هغه مجاز ویل کی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ورپسې آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکی اللہ پر اللہ فرمائی دے ہر پیغمبر بارکی او قانون ذکر کئ او پر قانون سرا اصل کی دے اشتباہ پمدا چر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت حطول امتیان نی مختلف جی بیری بیا قران عربی کی ولے یہ اشکال اشارتن وسردا اشکالم دبکی نور جب کے پکار یاد لے اشکال نور کتابونه په نور جبی کې په عبرای کې او عبرانه کې صحیح شو او دا چې نور جبی کې نو قران په عربی کې ولې الله خبره کوي چې عربي اصل یا جبل اعتبار نشته اصل مسله دا نه الله وی وما ارسلنا من رسول مونږ یو پیغمبر نه دی لګلې الا بلسان قومي مگر په لغت او په جب د خپل قوم باندې خبره ځای تعالی دا احتمال کې د شه چې پیغمبر عربی لري قران دې ځان جو کړی پچای لیکلی خبره ده تعالی الله ان مسله ده نه او مسله ده نه چې خام غټول کتابونه دې په یو جبکی او یا ده نه چې دا دې پیغمبر دې ځان جو کړی او یا ده نه چې خامخا پیغمبر ټول جبو ول تر لیکل شوی نه خامخا په عربی جبکی دي نه چې په کوم جب پیغمبر وي نه الله قانون ده دی چې پیغمبر وضاحت کوي پیغمبر کتاب بیانې پیغمبر چې کومې جبې سره مانوس وي د قومي کومې جبې نو هغه جبه الله تعالی د هغه قوم د لپاره پیغمبر را لګلې او په هغه جبه کې را لګلې هغه جبه کې ولې هدایات او قوانين ورکړي دي نو الله فرمایي وما ارسلنا من رسول مونږ نه دې لګلې هیڅ یو پیغمبر الا بلسان قومه مگر په هغه لغت او په جبه د خپل قوم یو پیغمبر الله تعالی علم دې بلا پیغمبران راغلي او که پارسیوانو ته الله لګلی نو اغه مثلا مثال ورکوم اغه جبه ورکړه کای برانه والے ته لګلې دین اغه ته اغه جبکی کتاب او هدایت ورګړي دي که سوريانه و تر اغه له نو اغه جبکی بیان کړی او کاربه والے تر اغه له نو اغه جبکی بیان کړی زکه اصل مقصود بیان او وضاحت ته جب مقصود نه ده زکه مقصد الله خپل بیانې الله یوما ارسلنا من رسول مون هيسي او پیغمبر نه لګلې الا بلسان قومه مگر بلغت د قوم د دې پیغمبر کې عدلتا الله قوم او د نبی علی صلاتو والسلام بارک ناس لفظ استعمال کړي کافتا للناس وما ارسلناك الا کافتا للناس لفظ راغله دی آیات نو زکه پیغمبر خپل قوم ته یو نبی علی صلاتو والسلام ټول انسانیت ته دی الت زکه الناس لفظ دی دغه باز خلک دا اشکال کوي نبی علی صلاتو دا آیات لیدلې دا نو آیاتونه نه لیدلې نو چې دا آیاتونه بس نبی علیہ السلام زموږ لپاره پیغمبر نه موږ آزاد یو ځکه الله هر قوم ته په خپل ژبه کې پیغمبر را لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام را به ژبه وره هغه د عربو لپاره پیغمبر دی زموږ لپاره پیغمبر نه دی دا خبره غلط را د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باره کې الله ناس لفظ استعمال کړي خبره ځای ته نه چې هغه تاسو ته پیغمبر دی ټول انسانانو ته الله یې مونږ نه لګلې پیغمبر مگر په جغت او په جبه د دا قوم د دې کې لیوبین لهم د دې لپاره چې دې ته بیان کړي دا الله کمات ته بیان کړي دا الله دین ته بیان کړي هغه ته واضح بیانات کوي بیان باندې پوښ اوس ګ پیغمبر عربو ته یې جبه پارسی لاول خو با هغه لاول په پارسی ګرامر وو ته پڑھاول پکار خبره ما ذهن دراله ابا پویلم ډېر لوی ګران کار خداو اسانه خبره ده عربو عربی جبوا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عربی جبې سره الله کتاب ورکو پاګه کې الله پیغمبر کو نو اسانه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح طریقې سره هغه ته بیان کو او پاګه باندې پویټو لیوبین لهم فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء دا ځنه جمله ده ما قبل سر نه لګیدل کینی بیا مطلب دا شی چې بیان دې د پاره کی چې الله گمراه کی سو او چا ته ہدایت نو بیان دیره پر خلق پیغمبر نه کوي چې خلق گمراه کی خبران زين ته لګنه دا فا یعنی عاطفه دا مستقل جمله نه دا تفرید پر نه دا لفظ فا بیا معنا غلطی نو د دې جملې مطلب دا دی فیذل الله من یشا الله ہدایت کوي گمراه کوي هغه چاله رچ او والی د دې نرستو چې ځان د پر گمراهی خواږي او گمراهه والا لار اختیار کی نو الله گمراه کی دا الله د چا سره زید او عناد نشته راټول الله مخلوقات ویهدی مایشا او الله ہدایت کی هغه چاته چې او والی چې څوک د ځان د پر ہدایت خو کی او پچا کې د ہدایت عنابت وی او څوک ہدایت تتلو والی او د ہدایت اراده کی نو الله غی ته ہدایت ورکړي دواړه د الله لاس کیږي او تا ته الله اختیار درکړي چې کوم شی ته د ځان د پر ورګي الله دا غیر د تر پر او کی او تا ته شی ملوي خبر هم ځان ته لګنده او د الله احسان دی چې کوم انسان دنیا کې اختیار ورکړي دی مجبور کړي نه دی که څوک ځان له گمراهي ورکی نو په یذل الله من یشاش الله ولا گمراهي او ته گمراهي ول ورکی د ځان له غره کړي دا او کچا د هدایت اراده وکړه د هدایت طلب او انابت بکیو الله جل جلاله دغه انسان ته هدایت ورکی نو فیذل الله من یشا بی اختیاره الضلال و یهدی من یشا لی اختیاره الخدای و هو العزیز الحکیم دلتا ما اللہ دو صفات ذکر اللہ غالب دے حکمت والا اے اللہ پا دیم غالب دے طولو تحرائیت کولش عزیز مانا غالب اللہ پا دیم غالب دے طولو تا طول گمراہ کولش هو الحکیم الله حکمت والے دے نہ ټول گمراہ کئ نہ ټول ته ہدایت کی خبر ان ځان ترلا پدې کې دا الله حکمت ته چې چا اختیار الله ورکړي چې چا د ځان د پر ہدایت ورکو خبر ان ځان ترلا ہدایت اگر چې الله غالب دے ټول ته ہدایت هم کولی شي ټول گمراہ کولم شي خدا الله حکمت دانه دے دا الله حکمت پدې کې دے الله حکیم داده الله ہدایت لارم خلکو ته خود لیدا او د گمراه لارم خود لیدا کو څوک ځان د پر ہدایت ورکړي او کو څوک ځان د پر گمراهي ورکړي خبرم ځان تعالی الله غالب د ټولو ته هدایت کولی شي خدا الله د حکمت د تقاضا نه ده الله حکمت دار چې ټول ته الله اختیار ورکړي سوب چې ځان د پر سوره کوي ځکه الله باخیرت کې بیا په دې ورکول باندې او په دې کریکٹر باندې با الله سزا ورکړي نو کو سي مجبور کړي نو بیا سزا نشو ورکول او پاتې شو دا خبره چې عربی ژبه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نو پیغمبرانو خو یو جواب هغه باندې اشکال نه راځي په یو جواب کې راولېږي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیبه خو ډېرې وي تر قیامت سره جیبه چې چلیږي د نبی علیہ السلام د قوم جیبه دا ټول د نبی علیہ السلام قوم او امت ده خبر هم ځان تراله بیا قران بار به کې وللې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار به جواب کې مبوس کوي شو راګي سوږي کې رشي یو بعضی احادیث دلته کې تفسیر مظهری ذکر کړی دي چې الله جل جلاله ټول کتابونه په عربی کې را لګلي ټول کتابونه په عربی کې را لګلي دي او بیا جبرئیل علیه السلام اغا مترجم کړی دي نو نور پیغمبرانو د اغا عربی کتاب د جبه مترجم خپل کوم ته بیان کړی او اصلا قران راغلی په عربی کې دی او ورکړې شین پاره به کې مترجم شوی نه دی نه د دې د لپس د دې وجه څوک مقابله کول شي یو وړو کی صورت د ان اعطینا کل کوثرم کو پاره د قریشو چې ځان ته پلی فصیح او بلی وي او موږ تاسو ته اجم بیان به معنا ګونګیان اجم اجمی څه د ګونګی ته صحیح څنګه نه بیا هم د دې وړو په صورت مقابله کړي نه دا نو باز روایت تفسیر اتقان کې ذکر کړی دی مظهریم ذکر کړی دی معرفم ذکر کړی دی بلا روایت دی ځکه ذکر کړی چې اصلا ټول کتابونه عربی کې دی بیا خپل پیغمبرانو ادو سفیان ثوری رحمت الله علیه غالبا کولا دی چې بیا پیغمبرانو د کجبو ته نقل کړی دی خبر هم ځان ته دا غنا لم ينزل وحی الا بالعربيه ثم ترجمه كل نبي لقوم بلسانه دا سفیان ثوری سے کولے عبد الله بن عباس فرمای کنه جبريل یوحى الیه بالعربيه وينزل هو الى كل نبي بلسان قوم جبريل السلام ته عربی کې وحی شوی دی بیا هر نبی ته هغه د قوم په لحاظ کې دا هغه ترجمه کړه قران اصلا د برن راغلی مرابه کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړي مرابه کړي د دې وجه د دې مقابله نشي کړي نور کې چې کوم د تحریفات شي وي په قران کې تحریف نشي کوله د نور کتابونو مقابله شي وي د صحیح په خدا نه څوک کول شي او نه د دې څوک مقابله کول شي نو د دې دا وجه او د موجه دام دا چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي احب العرب الاستلاس عرب سره د درې وجنه محبت کوي لئنی عربی ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایل زماجه وسره عربی ده قران عربی ده او لسان الجنت عربی او بلد جنت جب عربی ده خبر هم ځان تراله نو قران نبی علیه السلام دې سره محبت کوي دا دې جب کې الله ډېر فصاحت او بلاغت هره دا تقریبا د ټولو قومونو یو قانوني جبر یو قانون او قواعد والا جبر د دې لپاره یو قانون د وسانګ قانون چې وای انسان پر به باندې پوي د نورو جبر پر قوانینو شیوټ کې دوه پر قانون جوړ کې نو دې هم ټکي ولا قانون خلاف راځي د دې لپاره خپل قوانین دي په قوانینو باندې هر څوک از د کول شي اسانه ده د هر تعبیر د پر پکې لسلس شلشل د یو یو معنی لپاره لس او شل تعبیرات دي فصیح او بلی جبر کل جبرا بہترینہ دا جنت او دا قرآن جبرا دا دی وجی نبی علیہ السلام اللہ پا عربی جبا کی مبوس او چونکہ منے کو مسخ قریشو خاص آغا علاقہ کی مبوس کو نو دا دی وجی عربی تا ترجیح پکاروا آل تاکہ ترجمہ نو کل پکار جلاول اغیی تجیب خودل پکارو او بیا وتا دا قرآن مانے کل پکارو چونکہ عربو نو نبی علیہ السلام تا اللہ عربی جبا ورکا او حقیقی حکمت او پڑ حکمت دے بس الله پرې باندې خپويږي چې حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوم کې مختلف وجوب والے امت کې خلکو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له عربي ورکړه نو پوه شي چې پدې کې خیر ده او تر قیامت پورې هر انسان دا جبا صحیح طریقې سره از د کول شي او صحیح طریقې سره د دینه استفاده ا کول شي خبرم ځین ته نو د عربه وجه ترجی هغه تقریبا دغه کېږي او نبی علی کلم غالبا تدریج سره شی وانځره عشیره تکل قربین لول نبی خپل قوم ته دعوت ورکي بلې قبيله ته نو خپل قبيله جبوي عربي بیا خپل قبيله ته خبر هم ځان تر لگا قبيله ته دعوت ورکي نو هغه عربي استعمالي بیا چې قوم زره خوريږي نو چون کې دغه قوم او دغه خپل خاندان چې دې ته هدایت ملو شي دی خوريږي نو دې ام اک جمع خوري د دې وجه ام دادا چې هلنګ کې د سعودیا د حجاز مقدس جبار بیوا نن ورشه د عراق جبار بیدا هلنګ کې اصلن پارسی و ورشه د شان جبار بیدا د بحرین جبار بیدا د افریقی جبار بیدا د عمان جبار بیدا د سومرا عرب سره متصلن علاقه جری هغه د عربي و چې دا ته بد پتم نه لګي چې دې اصلن خپل جبا کمل نو بری کې حکمت هم دا وی چې پیغمبر دغه ځنه شروع کین او دک جواب بیا خوريږي او دک خلق بیا خوريږي صحابه خوري چې او دک خلق بیا خوريږي نو دې هغه جواب خورول او دغه تعلیمات خورول هغه آسان وی هغه تم آسانی او سہولت وی خپل جواب وینو خلکو ته په آسانه سره بیان کولی شي اوسې تبلیغي د زمونږ د جماعت لړ شو بیان انګلیش کې گئی شالي امیر صاحب تبلیغ کیو لګا ته بیان انګلیش کې گئے نو سم خیال ګران به یې کړی به مبلغ تم دا گرانی مبلغ لخ پل جوا کی تبلیغ پکاری ابر امزای انتر را نو دا غسی انداز کی دا غا اشکال پریبانی نرازی نو اللہ فرمائی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی ہی من ندلے گلے حزی او پیغمبر مگر پجبا دا پلغد پل قوم کی لیوبین الہم چی دیت کاملی طریقی سر وضاحت او بیانو کی احکامات بیان کی فیضل اللہ مئیشا اللہ گمراہ کیا چالا جسو گمراہ چی چالا را گمراہ کولو گواری یعنی اغزان دا پر گمراہ کی خواہ کی اللہ گمراہ کی ہدایت کی اللہ چاہتا چو گواری جسو دا ہدایت طلب و انعبت بکیوی وہو العزیز دکا اللہ تعالی غالب دے الحکیم او دکا اللہ تعالی حکمت والا دے ابر انزہ انتاگا نداد دے جب متعلق لغن تکی وضاحتو او د دې متعلق نورم روایت دي بس نور آیات نه ذکر کې دوه روایت دي ذکر کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیثو کې مرضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پرمای مسلم او دا امام محمد بن حنبل رحمت الله علیه ذکر کړی صحیح مسلم کې دا روایت موجود دي الناس تبع لقریش بالخير والشر دا خلق ټول قریش زما په امت کې تعبیر په شر او په خیر کې او یو روایت کې دا الفاظ دي نبی علیہ السلام پرمای خلق د کفار د قریش تعبیر هم په کفر کې هم په ایمان کې دې کوپر کوولن نو نور خلق ورپسې کوپر کو نو ګناي پدی باندې شو پغیم شو پدیم شو او دې ایمان رالو نو نور خلقم د دې د وجنه ایمان رالو نو د دې د کدی ایمان رالو نور خلقم ایمان رالو نو د دې د پاره د نور خلق عمر اجر او ثواب هم دې زکه د دې د ایمان د وجنه غي ایمان رالو خبر هم ځان کړل او حدیث کې دام راضي چا چې او خسته طریقه په اسلام کې جاری کړه د دې لپاره د اجر د او چا په عمل کو دا هغه اجر هم د لپاره دی او دا هغه د اجر نه به اس نشي کموله او چا چې اسلام کې غلط لار کول او کړه دا هغه د لپاره د سزا ده او څوک چې په دې باندې چلیږي دا هغه هم سزا ده هغه د هغه په ګناه کې به اس کم نه شي کوله نو د دې وجنه د خلکو د قریشو تعبیر خبرم ځین د نبی اسلام پرمې نو د قریشو جبا کې الله جل جلاله دا کتاب راولې گو اوم دا اگه دا جبن دا خلق پول دا اگه پترن تعبیری اگه جب هم اللہ دا دی پا طبیعت او پا پترت کی ازانا کلی دا نن عربی عرضه کی چلی گی حبا هم زیادتا دا لحاظ دا اشکال نرازی چیارا قرآن ہو لی عربی کرا گی حالانکہ نبی علیہ السلام منتم پیغمبر دے نور جب کی اللہ علی قرآن اگه نرالی گو بس دا وضاحت تا دی اشکال پا جواب کری الذين كسان يستحبون الحياه الدنيا چې دی ورکای ژوند دنیاوی لرا عل الاخرته پخیرت باندې ويسدون عن سبيل الله او دی خلق من کید لار د الله نه د دین د الله نه ويبون حولت دی د پرا ایو جن کو غواله ینه اعتراض ځپ کې لټه یا د خپل منشا سره مطابق کوي اولائکا دا کسان چی دی فی ولالیم باغیت پا گمراہ لری کی دی دا حق نا دیر لری گمراہ کی برات دی وما ارسلنا اللہ ویمونگ ندی لے گلے میر رسول اس یو پیغمبر الا بلسان قومی ہی مگر پجب دا قوم دا دکی پلغت دا قوم دا دکی لیو بین لهم دی دا پارا چی دی توازیح بیانو کی فیو ظل اللہ گمراہ کی اللہ منا چال رای شاو چو والی گمراہ کو اللہ ويهدي هدايت کي من اجا لريشا او چې او علي الله هدايت کولا تا او هو العزيز او دا الله چې دی العزيز هم دي غالب دي الحكيم هم دي حکمت والده مست يا ولولين يا الله خنين يا القوه المتين يا رحمن السكين يا الله کوم صفات چې کا پیرانو بیان شو چې دنیا له ترجیح ور کول په اخرت کریم خره مونږ کې د آخرت ترجیح پیدا کړي الله د دنیا د غوروالی نه مسات یا الله کریم خدای مونږ داسې مکه چې دین د پاره دیوال شو یا الله مونږ د دین لپاره پل جوړ کړي یا الله قران د خپل منشاء لپاره لوی کتاب استعمالو خپل مقاصد او خپل مفاد ذریعہ ګرځول او داګه د پاره استعمالو د آخرت د پاره اغه نه بیان کریم خدای د دین مونږ وساتي یا الله دا کتاب چې مونږ رالو زمونږ منشاء زمونږ غرض زمونږ اراده او نیت یا الله آخرت وګرځي یا الله ته زمونږ راضی شي خپل رضا نصیب وګرځي یا الله ته زمونږ راضی شي خپل رضا نصیب وګرځي صلی الله تعالی علیه